سورة المائدہ درس نمبر 11 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قال وفرمائے اللہ تعالی فإنها محرمة یقینا داز مکا حرام دا علیہم پدی ماندے 40 سنتن سلویخ کالا یتی ہون پی الاردی چہران و پریشان و پزمگا کی فلا تأسا للقوم الفاسقین مخفا کی گا فاکم حکم مات ان کیو و حکم فاسقانو ماندے تجیح یعنی تیزی ورکولا پی احوال المتکاسلین پا احوالو او دا حالاتو دا متکاسلینو چی سستی کڑی وا نو چی کلا آغی سستی اکڑا او انکاری اکو آغا ارض المقدسا چی اللہ تبارک و تعالی دا پیغمبر پا ذریعی سر ورطاوی چی تاسو صرف آغی تا وردن نشی الله بتاسو لا اغزمکا پا قبضه کی در کی و آغا خلق پا بتاسو کمزوری کی سرد آغینا اغی انکارو کو ده انکار کولو سرسر موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی پا حضور کی دعا غواری اللہ تبارک و تعالی ده موسیٰ علیہ السلام دعا قبلی او ددید پارا حکم کئی چه دغا زی چه اللہ فا اسان دیل نصیب کو سلویخ تو کال پوری پا دی شاڑو او پا دی میرو او پا دی سہرا کی با حیران او پریشان گرزی او خپن شی پا دا سی کوم ماندی چه غید اللہ تبارک و تعالی احکام ماتی اس راشا ار یو سڑی دی پا خپل گریبان کی اگوری چې د الله تبارک وتعالی احکام ماتیږي نو د نیکانو خلقو او د حق پرستو خلقو په زړه کې یو خفګان او پریشانی راوچتیږي چې رز ځان د پاره څنګه نیغه لار خوخوم او زه د دې قوم د پاره او د دې خلقو د پاره نیغه لار خوخوم دی ولې دا نه قبلی نو ضروری خبره ده چې خفګان زړه ته راځي الله تبارک و تعالی وی پدا سی قوم چرتا خفا نشی تا خپل حق ادا کو دا دعوت او دا تبلیغ او دا الله تبارک و تعالی دا حق را رسولو نو منگا تاسولا دا سوچ پکار دی چه آیا منگ دا الله تبارک و تعالی دا طرفنا چه پدی امت کی کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو باسلی شوی د پاره د خیر د خلکو آیا زما په زړه کې څومره تړه پروت دی چې خلک د دې خیر مستحق وګرځي او زما په زړه کې څومره درد پروت دی نو اول خدا چې اکثر خلک د هغې نه خپل ګیر چاپېره ماحول او خپل بال بچ چې کم دی هغې ته هغه درد چې کوم د قوم د پاره پکارو ا د خپل بچو د پاره نشته ا د خپل خزي د پاره نشته ا د خپل مور پلار د پاره نشته ا د خپل خپلوانو جم گاوند د پاره نشته نو د امت د پاره ما کې څنګه پیدا کیږي نو دا زمونږ د پاره تعلیمات دي چې وګوره حق پرست سره د دین چې قوم خلاف کوي او بیا هم په دې ولا خفګان ورزي چې قوم ولې د خیر نه ځان محرومه کوي نو ته به دا سوچ او فکر کوي چې خلک د خیر نه محرومه نشي او زړه کې به دا یو درد ساتي قرآن هر یو آیات ته ګوره هغه د مخلوق دپاره څومره په تا کې درد پیدا کولو دپاره تاله یعنی دلائل پیش کئ تا ته د خلکو داستان پیش کئ تا ته د خلکو حالات د تیر وخت بیانئ چې وګوره خلکو په دنیا کې د الله تبارک وتعالى د دین لپاره سمرا کوششونه کړی دي او د کوششونو سره سره وګوره اغي دنیا کې د کامیاب خلکو لپاره سمرا داغي پزړه کې خوشحالي او د ناکام لپاره سمرا داغي پزړه کې خفګان او پریاد الله پاک وي خفکیګما پداسې کوم باندې وتلو علیهم نبأ ابنای آدم ولول پدی باندې خبر دو زامنو د ادم علی السلام بالحق پرختیا اذ قربا قربانا کلای چی پیش کړه قربانای لرا فتقبل من احدهما نو قبول شو د یو کست دی دواړو نه ولم یتقبل من الاخر او قبول نشو د دی بل نه قال نو یدا چی قبول تی نشو لا اقتلنك ازب وجن متالرا قتلكم بتالرا قال نو ورتا دو انما يتقبل الله يقينا قبلي الله تعالى من المتقين د پرزگاراننا سنگا چ د بني اسرائيلو سستی ذکر شوا او مثال ذکر کو زکه چ د دین مخ کی ترغیب ور کړو د پاره د اتباع د پیغمبر نو کله چې اتباع د پیغمبر کیږي نو پاغي کې به د سستای نه کار ناخلی نو پاغي مثال د موسی علی السلام د قوم ذکر کو صد پاره دا مثال ذکر کو چې څنګه تاسو ته د نبی علی السلام د تابعداري خبرې وشوي نو تاسو کې هغه شان سستی را نشي تاسو کې چرتا هغه شان سستی را نشي ا نو د دې وجنا تاسو بس کوي لکه څنګه چې معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام ته ویلیو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عفوا چې څنګه ویلیو چې یا رسول اللہ منګه ستا سر هر قسمه قربانی ته تیار یو او عقیده چې هغه دې ثبوت پیش کو کله چې د مکی نه خلکو هجرت وکړو مدینه ته په بنینه کې دې پورې غی تیار شو چې رچا دعا او درې خزی وی طلاق ورکولو ته تیار شو چې زما دارونه زبا طلاق ورکم عدت پتیر کی بیا بده وسره نکاح وکي تر دې پورې قربانای پکرالی وی او سیرون اعلان پوسهم ولو کان بهم قصاصا بل به پزان غورکاو اگر چې خپل ضرورت پې وو بل به پزان ضرورت من به په بل په خپل ضرورت مانی داغه ضرورت پې زیات چې کم دی او غنو او څومره ضرر ولای اغي اگر کاټ قائم کو په دنیا کې چې وګورا چې کمی وعده د نبی علی السلام سره کړی وي وي موږ د موسی علی السلام د قوم غونی بنیو چې فذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قاعدون چې تلرشا او ست رب دلرشي او تاسو جنگو کوي کله چې تاسو جنگو کوي موږ بناسي بیا موږ لراشي موږ بچ کم دینو اغه زه تلرشو من با هغه شان نیو واقعی ده چه صحابه رضوان الله اجمعین آغا قربانای سنگا پیش کری نو ده دی وجنا ده نبی علیه السلام ده تابداره سرائی ده متکاسلی نو ذکر کو نو چه سنگ داغی ذکر کو چه داغی غونی سستی پزان کرانه ولی نو است آغا ظالم ذکر کی چه آغا دمر ظلم کو چه ده الله تبارک و تعالی د طرفنا چې د بل قتلول دا غټ ګناه دی هغه غټ ګناه کې چې کم دی هغه ځان گیر کو نو دا هغه ذکر کوي چې حابیل یې مړ کو قابیل ولګید حابیل یې مړ کو دا د آدم علیه السلام دو زامنو بعض خلکو دلته د ځان نه کیسې لیکلي دي څه دلیل یې نشته وایي د آدم علیه السلام او د هوا بی بی بسار دوه پیدا کېدل او ماقام به دوه پیدا کېدل د سار هغې به د ماقام سره او د ماقام دغه لږ په چې کم دی د سار جینۍ سره نکاح تړه وایي دا چې کم دی نو قابیل سره چې کومه خور پیدا وه اخیسته وه د وایي چې زه خو به دا اخلمه نو په هغې باندې دې ته ویلی شو چې تاسو قرباني پیش کوي دا هم خلکو لیکلي دي بلکې انسانانو څنګه چې الله تبارک وتعالی داغینا پاغه وخت کې بچی پیدا کېدل خدا سے نه لکه څنګه چې خلکو لیکلي چې سار او ماخام به بچی پیدا کېدل دا د دروغ خبرې دي او څه قسم له دلیل پې نشته. دومره قدر کار دی چې قرآن دا ویلی دي چې ولوله په دې باندې خبر د هغه دوو زامنو د آدم علیه السلام کله چې قربانی پیش کړه. قربانی په هغه وخت کې قانون دا و چې الله تبارک و تعالی په حضور کې به اوسیز قبول شو اور براغې هغه سیز به وسوځو. نو یو زمیندارو او بل چې کم دی نو د سارو د ګډو بیزو مالک و نو هغه ښکلی په خپلو بیزو کې په خپلو ګډو کې د ټولو نه ښایسته چې کوم هغه ته ښکارېده د الله تبارک و تعالی په د صدقې او د خیرات دپاره هغه خپل شیز راوستی ده او بل طرف ته دی چې و نو قابیل د ټولو نه ردی غله چې وه هغه هغه راوړه او کېښودې ده. نو الله تبارک و تعالی پاک دی او پاک سیزونه خوښوي چا کې چې څومره زیاته قرباني دومره الله تبارک و تعالی د هغه سره د هغه نه د هغه خیرات او صدقه قبلی. نو هغه د قابیل هغه اور راغې وسوځوله او د ده هغه پاتې شوه نده کې حسد پیدا شو چې زما دا ولې قبول نه شوه. نو د دغه حسد د وجې نه قرآن وایي چې دی چې کوم دی نو د ده د مړولو دپاره یې خبره وکړه. نو څه وایي؟ لاقتلنک زه به قتل کم تا لرا. قال نو ویل ورته دی حابیل انما یتقبل الله که ته ما سره په دې باندې حسد کوې او ما قتلی دا خدا الله خوښه ده چې د چا نه قبلی. انما یتقبل الله یقینا قبلی الله تعالی من المتقین د فرزګارانو نه څوک چې د الله نه زیات یریږي هغه نه الله تبارک و تعالی قبلی. نو که تا کې په دې وجه باندې حسد راغلی نو دا زما لاس کې خو نه دي چې چا قبول کړی ده هغه الله تبارک و تعالی دی. نو د دې وجې نه موږ ستاسو دپاره یو سبق راووتې ده چې کوم تقسیم الله تبارک و تعالی کړی دی په کار دي چې موږ د چا سره په هغې کې حسد نه کوو. ولې الله تبارک و تعالی چاله چې سوره یو سیز مقرر کړي په دنیا کې هغه نستا په حسد باندې کمیږي او نستا چې کم دی په وجه باندې هغه نه کمیږي او نه زیاتیږي ستا په وجه. خو اسې ځان په منځ کې ګناهګار کې نو په کار دي چې موږ قرآني تعلیماتو ته وګورو او د داسې حسد د خپل ګاونډي د خپل رور د خپل خپلوانو سره د مسلمانانو سره د کلیوالو د چم ګاونډ سره حسد نه کار نه اخلو. ولې ایک دم ځان ته خبره رامخې ته کا څنګه چې الله دله ورکړي په دې قدرت لرونکي چې مال هم داسې راکي نو وایه الله دله پکې خیر او برکت واچی او مال هم د خپل خزانو نه راکه. دغه خزانې خو داسې دي چې هغه نه بس ختمې کی او نه ختمیږي. مخلوق به ختم شي خو خزانې به ختم نشي. د الله تبارک و تعالی داسې خزانې دي. نو د الله تبارک و تعالی د پاره چې شیزوم ورکای نو غوره سیز ورکوا. الله تبارک و تعالی پاک دی او پاک سیزونه خوښوي. په حدیث کې راځي ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله پاک دی نه قبلی مگر پاک سیزونه. نو پاک سیز چې کوم دی د الله فلار کې ورکول پکار دی. نو دی ورته وی لا ان بسدت الی یدک کچری توګ دی ما تخپل لاس لرا لتقتلنی چې ما قتل کی ما انا بباسط یدی الیک نو نیمه زه اوږدونکې لاس خپل لرا تا ته لاقتلک چې زه قتل کم تا لرا انی اخاف الله زیریږم د الله تعالی نه رب العالمین چې رب د مخلوقات دی. دلته د آدم علیه السلام دا بل زوی دی ورته وایي کچرې ته ماته خپل لاس چې حابیل دی هغه که ته اوږدی چې ته ما کتلی نو زه تا ته خپل لاس نه اوږدومه چې زه قتل کم تا لره. نو ده ته نور هم خبره آسانه شوه چې یاره د مقابلې دپاره خو دی اړو بالکل ماته مخامخ کیږي نه. نو نور ورته هم خبره آسانه شوه. نو دلته علما کرام د دې خبرې ذکر کوي چې کله یو سړی پتا باندې لاس وګدول نو ته خپل بچاو کوي. دومره قدرې کار دی چې بعض خلک لکه څنګه چې د نبی علیه السلام په حدیثو کې راځي ته پوسته شوی دی کې یو سړی ما وجني، نبی علیه السلام په حدیثو کې دا راغلی دی چې ته د آدم علیه السلام د هغه غوره زوی نه شه. هغه غوره زوی دوی څوک چې زه تا نه وجنم، که ته ما وجنې نو ما ووجنه. نو مطلب دا چې د ځان بچاو کو تا کو او په هغې کې هغه ته هلاکولې او ته پوهېدی چې دی ما نه پرېږدي بغیر د مرګ نه، که د هغې نه پستانه حمله وشوه او هغه له څه نقصان ورسېده په نقصان رسېدو باندې ته چې کوم دی ګناهګار نه یې. ولې؟ چې ړومبېوالی چا کړی دی؟ ړومبېوالی هغه کړی دی. او سره د دې نه چې تا ورته وینا اوم وکړه چې زه ګورې د دې جرم چې دا ته کوم کوې نو د قتل جرم دی، الله تبارک و تعالی بدله د دې سزا درکوي، نو زه دې ته تیار نه یم، خو چې ته بیا هم زمانه لاس نه لری کوې نو بیا به زوم چې کوم دی د هغې جواب در کوم. نو په داسې جواب ورکولو کې که هغه ته نقصان رسي بیا ته په هغې باندې ګناهګار نه یې. نو د دې وجې نه دې ورته وایي که چېرې ته ماته لاس اوږدای نو زه نه یم اوږدوونکې تا ته لاس چې زه تا قتل کوم. ولې؟ انی اخاف الله، زه یریږم د الله تعالی نه، رب العالمین، چې رب د مخلوقات دی. بعضې خلک وایي موږ د الله تبارک وتعالی نه یریږو، او چې اطاعت ته وګورې او تابعداری ته وګورې نو اطاعت او تابعداری پکې نه نه. آیا دا یره د بغیر د اطاعت او د تابعداری د الله نه دا یره چې دی کما د دې خبرې چې زه د الله نه یریږم، آیا د ده دا قول دا صحیح دی او اطاعت پکې نشته د الله تبارک وتعالی؟ نو دا خو د الله نه یره نه شوه، ځکه چې شیطان هم ویلی دی انی اخاف الله، زه یریږم د الله تعالی نه. کله چې په جنگ بدر کې دا سردار په شکل کې راغې او غیلې لاس ورکړی او چې پرشتې ولیدې نو لاس یې تیرا کاږه، نو سې وي انی ارا ما لا ترونه، انی اخاف الله، انی اخاف الله، زه چې څه وینم تاسو یې نه وینې. اسوکو پرشتې وي انی اخاف الله، زه یریږم د الله تعالی نه. اوس نو شیطان خو هم د الله نه یریږي او سره د هغې نه په لعنت دی. نو صرف د خولې وینا نه چې زه د الله نه یریږم، بلکه اطاعت الله تبارک وتعالى اختیار اول او بیا وای زد الله نه یریګم، نو بیا سیدا انی اريد زد اراده کوم ان تبو ابي اسمي، چترا غیر شي او اوس زما ګنا، یعنی را غیر شي ته زما د قتل په ګنا باندې، و اسمک او په ګنا ستا باندې، فتكون من اصحاب النار، نشيبته د خوندانو د اورنه، وذلك جزاء الظالمين، او دادا بدلا د ظالمانو. د دې وجنه په حدیث کې راځي عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل، رواه البخاري. په دې حدیث کې چې د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه دی دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تقتلوا نفس ظلما، نه قتلیږي یو نفس په ظلم سره، الا کان علی ابن آدم الاول کفل منها، مگر په دې کې د هغه آدم علیه السلام زوی چې ړومبی قتل یې کړی دی د هغه نه کفل من دمها، د هغه د پاره انډی دی دا غی وینی نه چې د کم سړی قتل کیږي پاره کې هغه سړی چړمبه قتل په دنیا کې رواج کړی دی هغه ته د دې ګناه ورسیږي چې دنیا کې څوک قتلونه کوي، ځکه چړمبه قتل په دنیا کې د کړی دی. لانه کان اول من سن القتل، دا هغه څوک دی چړمبه د چ کم دی قتل په دنیا کې کړی دی، نو دته د راتلونکي وخت کې چې څومره خلک قتلونه کوي د هغې ګناه دته میلاویږي. نو د دې وجې نه هغې خلکو دپاره سبق پکار دی چې هغې د الله تبارک وتعالی دین روانۍ او خلق ته د شرک او د بدعت دعوت ورکي تر د قیامت پورې چې څومره مخلوق په دغه شرک او بدعت کې مبتلا دي دغه سړی ته چې دې ځان تعلیم وای په شرک او په بدعت خلق مخته کړي تر د قیامت پورې چې څومره خلق دا ګناونه کوي او په دې شرک او بدعت کې دي غریبتار دي دغه انسان ته دغه ګناونه رسي او دغه رنگ نیکی چې تا د الله دین صحیح حق دین دی چاته وخو اذا مات ابن آدم ان کا تعامله الا من ثلاثه پای کی یو دا چې علم د خلکو ته صحیح خوري تر قیامت پورې چې څومره خلق دغه صحیح علم زده کوي تر د قیامت پورې ست عمل نامه چې کوم دی جاری دا الله به تا ته ثوابونه را رسوي د دې وجینا د دعوت کار داسې دی چې په دې کې ځان ملګری کول پکار دي چې تر قیامت پورې الله پاک در پسې ثوابونه در لیږي چې څوک عمل ستا په هغه صحیح دین باندې چې تا خلکو ته خولي او صحیح علم د خلکو له ورکړي تر د قیامت پورې به تا ته د هغې بدلې میلاویږي ثوابونه. نو دی وایي که ته اراده کوې چې راګیر شي ته زما د قتل په ګناه باندې او په ګناه ستا باندې فتكون من اصحاب النار شيء بد خوندان د ورنه نه هغه خلق له سوچ او فکر پکار دی چې هغي په ملک غلط علم او دارنګ د نبی علی السلام نه خلاف کمی طریقې دی اپ خلکو کې رواج کوي ایا دا غي د پاره سو کم دی وګوره ورته چې هغه قتل کړی دی تر د قیامت پورې هغه ته په هغه قتل کې د خلکو ایسا دغه رنګ چې تا غلطی کړی دی په دنیا کې غلط علم نه خور کړی دی تر د قیامت پورې تا پسې ګناه را روان دی و ذلک جزاء الظالمین او دادا بدله د ظالمانو څوک چې ظلم وکي الله تبارک وتعالی غل سزا ورکي الا دا چې په دنیا کې توبه وباسي لکه هغه نن مې قتل کړی وو او نبی علیه السلام حتی دا چې سلم یې هم وکړو خو چې توبه یې وباسله په دنیا کې نو الله تبارک وتعالی ورته معافی وکړه. نو که ګناه د چا نه قتل شوی اومه الله تبارک وتعالی ته دې راوګرځي او الله په حضور کې دې توبه وباسي الله تبارک وتعالی توبه قبلونکې او رحم کوونکې دی. قال او فرمایل الله تعالی فانها محرمه یقینا دا ځمکه چې دا حرام ده علیهم په دې معنی 40 سنه سلویخ کال یتیهون فی الارض سرگردان بوی په ځمکه کې فلا تأس علی القوم الفاسقین نو مخافه کیږه په قوم فاسقانو باندې قوم حکم ماتونکو باندې واتلو علیهم نبأ ابنی آدم ولوله په دې باندې خبر دو زامنو د آدم علیه السلام د دوو زامنو د آدم علیه السلام بالحق په حق اذ قربا کله چې دواړو پیش کړه قربانن قربانای لرا فتقبل من احدهما نو قبول شو د یو کس د دواړو نه ولم يتقبل من الاخر او قبول نشو د دی بلنا قال نو ورته دو لا قتلنک زبتا قتل کم قال نو فرمایل ورته دو انما يتقبل الله من المتقين يقينا قبلي الله د پرهیزګارانو نه متقیانو نه لئن بسطت الي يدك كچرت وګدای ما تخبل لاس لرا لتقتلني چه قتل کی مال را ما انا بباسط يدي اليك نني مزوق د ان کی لاس خپل لرا تا تا لاقتلك چه قتل کم تا لرا اني اخاف الله زيريغم د الله تعالی نه رب العالمین چې رب د عالمین دی رب د مخلوقات دی ان بس دې ځه پوره کړه انی اريد زیرادکم زغواړم ان تبو ابي اسمي چې راګیر شي ته زما په ګناه باندې زما د قتل په ګناه یعنی و اسمي کا په ګناه ستا باندې پتكون من اصحاب النار نشيبه ته د خوندان د اورنه و ذلک جزاء الظالمین او دا د بدله د ظالمانو